فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal meel kasta oo aad joogtaan. Ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada idaacadda Al-Furqaan. Caawana waxaad ku dhageysan doontaan ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab oo weeraray ciidamo marayay deegaan dhacaduleedka degmada Galcad ee gobolka Galgaduud. Faahfaahin ku saabsan dagaalkaasi ayaad dhageysan doontaan. Dagaal culus oo u dhexeeyay ciidamada xarakatu Shabaabul Mujaahidiin iyo kuwa Kenya oo ka dhacay gobolka Mandera. Qasaaraha ka dhashay dagaalkaasi ayaan barnaamijka idinkugu hayaa. Hooyahan ku nool Hargeysa oo ka hadlay damaca Itoobiya ee ku aadan dekedda magaalada taariikhiga ah ee Saylac. Sidoo kale buuxa waxaad ku dhageysan doontaa qaybta saddexaad khudbadihii ay jeediyeen nabadoonada ka qaybgalay kulan saddex geesood ah oo ay yeesheen beelaha Mursade, Maxamuud Hiraab iyo Wacaysle. Qodobadaas ayaad dhageysan doontaan. Waa markariyo dhuuxa. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وهبين متلادة أهل إحدى بش السفر سندكون أفر بقل أفرتن يشنت هجرقة أنكو باللون برنامجك. shalay gelinkii dambe dagaalo culus oo u dhexeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo kuwa Kenya ayaa ka dhacay duleedka degmada Taagabo ee gobolka Mandera kuna jirta gacanta dowladda Kenya. In muddo ah ayuu dagaalku socday, dhiig ayaa lagu arkay meelaha lagula dagaalamay ciidamada Kenya, taas oo muujinaysa khasaaraha culus ee gaaray askarta Kenya. Dhanka Galgaduud, ciidanka mujaahidiinta Al-Shabaab maanta gelinkii dambe waxa ay laba weerar oo jidgal ah u dhigeen ciidamo ka tirsan dowladda oo maraya deegaanka Baraag Sheekh Caamir ee duleedka degmada Galcad. Weeraradaas ayaa lagu dhaawacay dhex askari, kuwaas oo qaarkood dhaawacyadoodu ay halis yihiin. Dhanka Bayna, ciidamada mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidankaasi ee Maya Fuulka duleedka magaalada Baydhabo. Lama helin faahfaahin ku aadan dagaalkaasi. فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. وطير قيستيال وليوحان قيبه هورة طلبسانينا برنامج كروحة مركانا وردقدق أهو نسو قاري. ciidamada shisheeyaha Uganda ee ku sugan deegaanka Danow ee wilayadda Islaamiga ah Shabeelle Hoose ayaa goor dhow waxa ay madaafiic ku garaaceen tuulo lagu magacaabo Cadiley oo u dhow deegaanka Danow. Wararkii ugu dambeeyey waxa ay sheegayaan in duqaynta uu ku geeriyooday wiil 20 sano jir ah oo ka mid ahaa dhalinyarada ku nool tuuladaasi. Wixii tafaasiil ah waa inuu wararkeena dambe insha Allah. ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. قبا هوري برنامج كروح أيان طلب سنينا مركانا كسو دوادا أقو يهن عبد الله راجه أو كنو المقلد هرقيسة كان هذا الدمع إتوبيا إيكو آدن دا كده مقلد التاريخ إيه زيلا Ethiopia meelaha markii ugu horeysay ba markii badka fikiran Ethiopia ay ka soo fikiran Saylac ba kuuka casab ba ku xirtiray ku taala taariikh weyn leedahay masaladaas Ethiopia iyo Saylac ay damacsan tahay ama casab ay damacsan tahay marka qaar xataa Djibouti ay damacsan tahay taariikhdaasi midalan Ethiopia ka hor gumaysay intan dhulka yimid Ethiopia tal badle ma ahayn dadii ugu kale xeebaha deegaanka Soomaalidu ugu dhul balaaran tahay aya xeebaha wax ka soo dejin jiray oo dadka gudaha ku jira wax ka gedi jiray xilliga gumaystuhu yimid Ethiopia waxa kamid ah gumaystayaashu u tartamay xeebaha iyo dhulka Soomaalida yaani masalan Ingiriiska Talyaaniga Faransiiska 1880kii iyo wixii ka dambeeyay maadaan 1880kii iyo 1880kii aksiga Ethiopia xaggan ka soo fiirisay gudaha oo 1880kii laftirkiisa ay heer qabsanaysa dhulka soo fidaysa marka tartankaas horta qayb ka ahay marka waxa noqotay tartan u dhaxeeya ingiriis faransiis talyaani ethiopian oo mantiqada juqraafi ee mataqaana ku noolnahay ee lagu tartamaayo taas waxa keentay in ethiopia qayb qabsato dhul hesho ingiriisku dhul qabsado yani taariikh badan oo u baahnayn in aan ku celinno laakiin dhowr jeer oo dhulka isbedelkiisa iyo xuduudiisa isbedeshay waxa la xidhiidhay masalo aad u la xidhiidha ee badaha tusaale ahaan dhowr jeer ethiopia waxay wada hadal la gashay british somaliland xilligii gumeysiga si ay u hesho xeeb qayb looga siiyo xeebta badaas qayb looga siiyo marka sodomeyadii qarnigii tegay wada hadal la siiyay la xidhiidha ayaa jiray ugu dambeyn markii hawda rsf area ingiriisku ku wareejiyey ethiopiaka ku wareejiyey dhowr iyo afartankii ay soomaalidu ogaatay mawjada kacdoonka ay kicisay wadahadallo dambe ingiriiska iyo ethiopiaanka dhex maray badaas qayb looga siiyo qaybtaasoo mar walbana qorshahaas soo fuulaysay maxaan ku yidhahdaa saylac baa soo fuulaysay ha marka sodomeyadii qarnigii tegay wadahadallo saylac la xidhiidha ayaa jiray ugu dambeyn markii hawda rsf area ingiriisku ku wareejiyey ethiopiaanka ku wareejiyey dhowr iyo afartankii ay soomaalidu ogaatay mawjada kacdoonka ay kicisay wadahadallo dambe ingiriiska iyo ethiopiaanka dhex maray waxaa jiray dhowr iyo kontonkii dhacaya oo laga wada hadlayo inay hawda rsf area british somaliland lagu soo celiyo waxa ay ethiopia dalbanayso ee ay ku bedelanaysa waxa weyaan saylacna siiya anagoo hawda rsf area waan soo celinaynaa saylac oo markaa 100 kilomitr oo ballaca min xadka ethiopia hadda ilaa iyo badda oo 60 kilomitr gebigiisu xadkii la badda halka ugu dhow waa 60 kilomitr ballacana 100 kilomitr dhul intaa lagna siiya annagana intanaan idinku bedelayna horta masaladaasi aad ayay u jirtaa hadalhaynta ay badda hadal hayso ethiopia wuxuu hoos u dhacay ama u demi markii ay la wareegtay maxaanku eritrea ay la wareegtay oo talyaanigu ku wareejiyey yani qaramadii midoobay sidii mataqaana kumeelgaarka markii dambena kumeelgaarnimadiiba intay iska dhaaftay annagaale dhulkii atiri ethiopia markaasay heshay musawac iyo casab ay heshay oo isticmaalaysay dagaal baa ka dhacay halka mito eritrean kuu galeenna dhulkooda ay xoraystaan mar labaad markaa waxaa soo noolaaday damici ethiopia ee la xidhiiday saylac iyo badaha xeebaha kale ee geeska markii eritrea ay ka goosatay min markii eritrea ay ka goosatay ilaa maanta somaliland waxa madax ka noqday shan madaxweyne shanta afar ka mida wadahadallo dekadaha la xidhiidha gaar ahaan dekada saylac la xidhiidha oo ama la shaaciyey ama aan la shaacin way la gashay ethiopia maxamed xaaji ibraahim cigaal daahir ayaala kaahin axmed maxamed maxamed silaayo iyo muuse biixi cabdi intaba markasta oo ay ethiopia qaabisho amay isqaabilaan ajendaha xeebaha ayaa saarnaa in dhul laga siiyo in ganacsi laga siiyo in ay maalgashi samayso in loo fududeeyo marba si ah loo dhigo masaladan in ethiopia ay bad u baahan tahay xoog iyo xeeladba ajendaha ethiopia mar walba ku jirtay laakiin inta badan waxaa lagala hadlayay madaxda soomaaliyeed waxaa u badnayd in tasiilaad iyo ganacsi iyo mataqaana fursado ethiopia looga abuuro xeebta laakiin masale labaad baa iyada ma jirta oo ah qaab fikirka ethiopia iyo caqliga ethiopia ka taliya iyo taariikhdeeda sida u yaallo oo u dhigaysa inuu shucuubta geeska africa aanay ummado ahayn qabiilo iyo dad aan waxba ka dhexayn ay tahay taariikhda waxay u warin jireen ethiopiaanku ilaa haddana u wariyaan geeska africa oo dhan iyagu lahaayeen qolana ay kaga soo gashay xagga ay carabta soomaalida ay tahay qolana koonfur iyo mataqaana ay kasoo gashay xaggan hoose oo oromada dad kala midka ay tahay markaa dhulkoodii oo maxaan ku dhahdaa narrativekaas yani fikradda inay taariikhdaas a u gadaan geeska africa inuu dhulkoodii yahay maruunna inay tahay inay soo ceshadaan waa ku jirtaa waa ilaa hadda masalada eritrea dowlad noqotay oo la aqoonsaday oo calaniya oo mataqaana iyo sumad loo qaramadii midoobay kursi ku leh ilaa maanta haddana dad yoga qaarkood ethiopiaanka ay uga samrilaayeen waxa weeyaan inay taariikhdooda iyo qaabka ay warinaayaan ay u dhigayaan inay geeska dhan iyagu lahaayeen xeebta gebigeedana ay xaq u leeyihiin taasi waa midda qaldaysa waan isleeyahay qaab fikirkooda waa midda qaldaysa xagaa qaybaha noogu haray barnaamijka dhuuxana waxaan ku soo qaadan doonaa qaybta saddexaad khudbadihii laga jeediyey kulankii saddex geesoodka ahaa ee beelaha maxamuud hiraab murusade iyo wacaysle ku yeesheen magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud. aan ku hormarno nabadoonada Beesh Maxmuud Hiraab, nabadoon Cabdiciid Cali Gaban, nabadoon Mirow Heliye Culusow, iyo nabadoon Xaaji Bashiir Axmed Xayle oo kelimaadka jeediyay kulanka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي با مهاد اسكالي مسلمين تماشا يسوه تيميد علماء يعادكر الرولي أغاس لما وحانكو سلام يا سلام تا إسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد يقيد لدول الله ماشا يسوه المسلمين سدح بيلودا إلهي مقرن أدونك إلا فعيهين لنك أستاء أوسكو صوت ضياه إنه كتابك إلهي كالليحيو كما يلي الدونان هرنا وقوم يلي جرين وحان لأن الله إنت سوچي الداي وأغلق أسو كوچرو كوان توبة كوان توبة أما حسن هين ووضو أما كالقين سعدا idin suura gali mayd waxaan leenaa xasanow uu la shay ba tahay ilaahay u laabo kitaabkiisa qaado asiga ku dhaqan waad ka beertay toobakeen dadka u dhalatay u soo laabo ayaga la tasho aqyaartooda culimadooda codkarkooda wax aragooda u soo laabo haddii aad diidana oo ay kuu suurageli weydana hadda shaydaana walaal tahay ilaahayna wuxuu yiri shaydaan iska naara gacanta midigtaa isaga dhacsha hubkiina qaata maalinka nooda kuna jilla taga waa kuu jilla tagaynaa sidaas la soo xasan sidaasaan leenna dadka kaleeto oo sida qaldan wax ugu sheegay war isqabdha war iscaynsha war ha ka soomina war ha dhumeelina ama qabiiladan u dhaldha ama qabiil kale ahaada waxaad yeeshaan dalkan kitaabka Ilaahay yaala asaa looga dhaqmaa asaa looga xuguntamaa asaa dalka sharciyada Islaamku uga furan tahay wax uga dhaqmaa wax ka qaata sidaasaan leen dad diidan hadda gacanta midigtaan iskula tagayna walnabadi waa ka tagteen kitaabki waa ka tagteen sunnada nabiga waa ka tagteen ilaahay wuxuu wiri intaas wixii qaadadiida iska dhacaya safety la qaata waa goor safety waxa lagu dagaal jiray waxyaalo lamida hadda wax ka waaweyn baa la helay cirka ee dhulka inta u dhaxeeyda wax gaarsiinaya qalabkaas aan haysanaa asagaan in ku dhowreyna anigu soo xadgudbina darasnimada ilaalsha adalla ku roon yahay wada dhaladka ilaalsha xidhitnimada ilaalsha xagaalnimada ilaalsha hanagu soo xadgudbina anagu uma socono guriyeena meelaha aad ku nooshihiin meelaha aad ku dhaqantaan hadda baxso ma ihin darasnimada aan salaalino aan ku dhaqanno aan dhowrno wax walba noo weesognaa dhuxdhuxda waa maqlayna xasan inuu lacag idin qayba waa maqlayna meelo ha keenama naqaan wana soo lacag idin soo idin sii diinun macnaha ku dhuminina hadalkiisa waa xumo idin wadaa waa been wuxuu daldalaya sidaas wiilashiina u waansha u hadal ku roon yahay u wax sheega beentaas yaan lagu ka hadoomin waa dadka darsaalka dadka saddexdan beerood ka dhashay oo meeshaas jooga oo beenta loo soo sheego magacyada la baxaya waxa meeshaan jooga waa dadkiini waa waalidkiin waa walaalihiin waa habaryartiin waa eedadiin waa ayeydiin waa ilmihiin inaad dhowrtaan isku daya inaad dhowrtaan isku daya yaan xasan idin dhumin iyo wax yaroo sandararaha idin sheegay idin qaadi daa hadda iska diidaanna gacnaha laaban mayno adinka ruuxina wayna cadaabeyna cadaabka adduunyaan idin cadaabeyna sidaas la socda layna qarin maayo anaguna isqarin mayno in macnaha mara xidig been la nagula dhaqana lagama suuro gasho walaalnimada aan ilaalino wada dhaladka aan ilaalino wanaagga iyo sharafta iyo karaamada aan ilaalino isigii aan lahayn oo weligeen ku nooleyn aan ilaalino waxaan soo nimid oo aan saddexda qabiil ku nahay inaan nagula soo kahadoomin nagula soo xadgudbin waxaan ku soo gaabihaa ورنداية ولنبت قلشة وردل كان نبت باك جرت كتاب إلهي بالغود غما هبه يمالي والسك جيفا كربجة كولين لمقبو سيدا سان لين نغا جوجي وحيالها لسو قب قبلي دهين ده ورق وحو كدن يهي وحالي ماشي دانف مري دودونك ومهري ماشي دمال مرينا دم مرينا دمال كومهري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. بندقان لسوا بندقاي ألغسوا كلمي والاران سدحدان أي ماشان اسكوية مادين إلهي سبحانه وتعالى هير مرسد هير محمود رب يو عايز له وحيث بندقين واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هنا ين اسقلافين إلى كتاب كيس كم دوبان انتاس اي صوبان ديغان كون توفيقين وحان ربنا نفتنا دي مالك نغانا وهي صوغالا ان لغو دفاعو ان شاء الله تعالى قضب كاسوا قضب كالي حاشان شيخ محمود وحان اجيدين ان باق وحان او دين ان الله سبحانه وتعالى دين هنون الله او تلقى لين او مارتاي توبت كانوا برقو مدحضة قبطي انتي اولاي والو دين ايا اي انتو مالدومي حسنو الهي توبت كان الدنيا ادمان تجيوكتا اخرى كليا هشابين هدادان اخرى رحبين كومدارين حسنو الهي توبت كان هداد دي دو شرطة هذا الهي انا يكافي الهي انا وحان او دي سن انا dibka aad wado in adiga ala kugu akeya laakiin toobad ayaa ku furan waxaan rabnaa dadka la jooga oo amray oo ka tirsan heer murusade iyo maxamuud hiraab iyo waayisle ka tirsan dadkaas waxaan u baaqaynaa ilaahay kitaabkiisa soo laabda tooba inay furan ilaahay toobadiisa soo laabda intaas aan leenahay insha Allah ta'ala walayni soo dhaweynaya dadkeena muslimiinta ku soo dhawaada qori hadaad haysataan la imaada si kala ku imaada intaas aan ku baaqaynaa imaada waxaan kaloo leenahay dadka dariska oo muslimiinta oo aan dariska nahay xasan gurgurta dadka oo rabo inuu isu kaana diro iyo isu kaana dir dadkaas baraka qaata nabad galiyo iyo dirisnimo iyo walaalnimo iyo ahlinimo aan ku wada joogno hadii aad xaq anaga soo aadaan anaga dawladdaas la sheegayo qabiil aan u naqaana ninkaasina waa isla weeye waxaan rabnaa naga jooga dadkiina ka reebta intaas aan leena qodobka kale oo aan rabnaa inaan sheegno anaga bible maaritaayna loo yeeri maayo dadka ee dastuuriga raba waxaan rabnaa kitaab aan ku bedelaynaa yiri nama matalan naga mid maahan namana soo galaan ilaahay kitaabkiisa iyo shariicadiisa ayaa noo tadbiiqsan noo wanaagsan baad iyo biyaan haysana barwaaqaan haysana ilaahay baan ku mahadinaynaa subxaanahu wa ta'aala hay wax naga maqan allah raxmaanka jinno oo ilaahay weydiisanayno noo dhiman mooyaane wax kaloo naga maqan ma jiraan waxaan rabnaa naftiina waxaan u darmaalma dadka muslimiinta meel ay joogaanba kitaabka allah inay isgarab taagaan kitaabullah is ag taaga war ilaahay u soo laabta war cali raxmaan ay u soo laabta war dadka muslimiinta ah dhumayow soo laabtaan leena walaalayaal dadka muslimiinta waxaan ku soo dhaweynaynaa bitaqwallahi naftiina waxaan u dardaarmaa bitaqwallahi ilaahay cabsidi warku awood dhamo socdo insha allahu tacaala ragga horaan la qabaa wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي وين أي واحد هاي أنكم هذين أينا سد أحد بيلود هل كان لقمة عابي أو مؤتمر كان نسكو تمد أما شركة أنا ما حفل الدان كون مرة عابا بيش مرصدة أما سد حي سقال لبسوي قال محمود هرابي وعايسلة waxay ku tawfiiqeen difaaca diinta muslimiinta dhammaantood meel kasta ay joogaan gaar ahaan waxay ku tawfiiqeen gobolkan galgaduud oo cadowgu maaragtay soo weeraray إن إسك عريان إسك الدفاعان أي كتب في غن نحن شيء نادت كمسلمين تا ساماريات مؤتمر كان ماها مدة قال ماها من لا يسقسون قصبي ماها سند هذا بيلو أيق على دورتين ده هو ذيك أركان دينك هو ذيك أركان لورش هو ذيك أركان لما نستمع ولا نروكس عكره مك وحب وحبار شوي مننا بتجلي يمد دينات بقى هالكاسة يسكتوا سن مركا إن شاء الله تعالى يقع غيار كود وسمية حفل الداني يشير كان أنا وحنا هالحال هلا والعذب لقن بنها لقن كي يقول وحنا وحلينا لما أنت كان وحلينا كميتين أذيك حلا كسارينها كوا كرا حلا كسارينها لما أنت يا وحنا صار الحل جود لما أنت يا لكن أنا سلك هذا نغلينا لباته يوحب وحق وهذا سلك هذا وينه هالكاسة لباته ذوك جرتا لكن أنا وحنا سو جدينا إلى المانتا وحن سو جدينا إلى سدحذين قبيل أهل كان كوب هودي ودنتو ده يدين كوده كاركتي إلى نقولس كوب هودين لو نوت مدين أو ماركتي وحن هين أن نرو الدين هداي حمادان بحرس قرية ولا روحيتي وحيتي ريالين عيارته هداي في عنتهاي مركور لوك بان كينا هداي أيو كان أكسنا تنا لبنا لوك بان كينا وربنا لوك صوبيرة أو تجارية sida anagu aan ku dhaqmayno inay wax idin qaadba tahay iyo inay san idin qaadmin horta bal ogaado tijaabiyo lagu soo biira insha Allah taala haddana garow idin ba iska tagee bal markii hore arkan nabadgelyada iyo diinka iyo quruxda iyo wax aan hayno aragnay waxaan kugu yeerayno waxaad haydiina fiiriya hadda fiiriya waxaad haydiin hadda fiiriya waxaad haydiin reer Soomaaliyeen ma aha meeshan dagaal dowlad iya urur iya shabab kama jiro sidaan ognahay anaga ma arkayno waxa ka jira qabiilad la isku dirayo la isku baabirayo la laynayo dagaal abaabul ah oo qabiil lagu baabirayo oo markay qabiiladkaas oo meesha ka baxaan dani la leeyahay lagu qabsanayo maartay gaala saliibiyayo waxa la keenay rabo meesha walaal waa soo gaabinaya warkii hore uu baxay insha Allah quruxdiisa laakiin taakiidan anagu uga jeedna waxaan u baaqayna beelaha والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كواس وحي آيان نبضون عبد العيد عليه نبضون مروهلية علوسو يان نبضون حاج بشير أحمد حيرة أوكمدة وضياشة باشا محمود هراب مركان كسو نوادا كلمات كي وضياشة باشا مرسد إيكا جيديان كلان كان لقصو قبل قبل يعي البور وحان إلي كسو مقان عدد كان نبضون أحمد دين حوج معاليه يوه نبضون عبد النور شيخ إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الإخوة حواي ماشان عوضة نسولني مدوة دان فدينو إله سبوك أنا كان أنا سمكيني كرنا إله أنا كان وهي إلهي نمكانية نحي سنة إن نسكدين ندون مينو إن كان نسكدين نقول تليها هاي خاعمين بإذن الله الكريم وحرعينا كتابك إلهي ومنزلك إنا قادني إنا نسيق كل غنو إنا نسيق كل منو إنا أسيق إلهي نقصبحي كاسان إلهي كرجيهينا نوكي زيالي مينو أما مدعوين هذا أما منافق هذا أسيق وطالع أنك شغكم لهين أنك وحرعينا كتابك إلهي إذ تقبيده سار دبجوغنا إذ كلا راعمينو كتاب كاسا أنك هقانو أسيقا دبجوغنا إنا كل من أسار جيهينا إنا كصبح أنا أسار جيهينا إلهي إذنك إذن كلماهين وحاك لو جرو تدك هدا ما شفلية أو سدح لبيلودة وحي إلهي مكانية هستان وحي إلهي مكانية أي هستان كتاب إلهي هستان لبك لو كصبحين هدنا إلهي كم يعليه وحي إلهي ككان الله كم يعليه بإذن الله كريم لغن كي هستان يكون لغن يهين يهستان عن خلال اللغة يهي إلهي خلال هنوغة أهادو أنا أنت أسان ربنا وبالله توفيق وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعلى أن مركورة توفيق الله نوافجيه waxaan noqon aqriya dumilayaan ugu hanuunsho intaas ka gadaal mar hadii in muddo la hadlayay hadalka macaantiisa iyo sharaftiisa waa macnaha waa hormaray hadda ma la ii muuqato meel hadda la dhiman oo aan ka daariyo hadda marka meel yar oo dabcan laga hadlay aan wax yar ka iraado waxaa maantana lagu noqnoqonayaa meeshan saddex beelood ah isugu timiday urursaday maxamuud rabi uu isla waaye beelahaas maxaa isu keenay waaye maa aa rabo inaan taabtana waxaa waaye beelahaas maxaa isu keenay waa dhaqmayeen waa joogeen guryahooday joogeen qadiyadda isu keentay waxaa waaye in dadka aan deriska ahayn oon ehelka ahayn iyo wax dhegta loogu sheegay dad macawisley lagu sheegayo o diyaariya in lagula soo duulo anuka go-aan lagu qaatay dadka gobol murusada waa isu yimiday bayaanu ka soo jeedsay waxaysla waa isu yimiday bayaanu ka soo jeedsay maxamuud ilaa waa isu yimiday bayaanu ka soo jeeda lagula soo duulin dad islaam ahaana derisnimada hala ilaasho meediyahan nin fariistay odaya odayaasha dadkaas ka dhashay ka mid a waxuu yiri mataqaanaa dadkan dad la marin habaawsho waayo wuri dad la qasba waayo wuri xurnimadooda ku hadli maaya warkaanka sugayna warkaas ma aha mar haddoo u jeedo dadkan dadka u dhashay inuu yahay qabiil kalena isu abaabulo qoryaha loo soo faysaha oo maaragtay qalabka lagu raraa in la duula war jooga aliin alamaya horta laakiin adigu qabiilnimaha noogu soo duulin inuu yidhaahdo dadka intii asaga fahamsiiyey alle oo ku difaacaan ka rabnaa inuu yidhahdo hala soo dilo dadkaas ilma aan wax garan waayo midaa ka sugayna maa in qabiil lasoo hubaynaa iyo la fiirsada laga aamusee raali laga noqdana waxay odayaal noogu ahaayeen maa waxaan leenahay dadka u dhashay dalkan oo saddexda beelood ka mid ah oo hadda annaga naga maqan bayaankii raggii iga horreeyey oo ujeediyaan la qabaa ha fiirsadaan waxa maantay iyaga ay laga mudan yahay inay ku hadlaan ha ka fiirsadaan odayaashaas saddexda beelood ka dhashay waxaan leenahay intaan garna ka badanay gartaan yaan dheefu qaadine dadkooda ha ilaashadaano ayagay wax ku yihiin dalkooda ha ilaashadaano inta soomaaliya degta mahadhinay ku leeyihiin diintooda ha ilaashadaano ilaahay macbuud ayaa u uumay oo u sameeyey inay ilaashadaano ku dhaqmaan waxaa soo yira qabiilka aan deriska nahay waxaan ognahay inuu isqaybiyey sidii walaalihii hore uga hadleen ama bayaanka ku qorreed qayb waxay qaadatay walaalahood inayna ku duulin jasaakum allahu khayran leenaa waa u mahad celiyaynaa qaybna waa qaybta isku dayday inay dhaqdhaqaaq sameydo ciidan soo abuurtay wax soo dubaridoy xasan sheekh diirab guuriya ay noo soo kaashato inoo soo raacdo hadduu qabiil yahay ha isweydiiyo haddana wax aan ka helno dadkii deriska ahay oo dhaqanka dhalyadu isaga dhexeydo isku dheelmad kale aan ahayne dheef yaroo xasan gurguurte laga qaadaayo darteed inuu noolahay wuxuu ku kalifaa ha isweydiiyo xaaso ku xiga haddana haysu sii weydiiyo hadduu hadda dheef aan ukana dhaafsado maxaa ku xiga ma ku guulaysaa ma ku guuldaraysaa aaway derisnimadii aawa dhaqankii aawa noloshii macaaneedoo la haystay haddii xasanaha ka wareego xaggay ku dambeeya baasha inuu isweydiiyo waa lagama maarmaan waxaa haddana mudan aada in loo sii qiimeeyo waxaan waa adduunya waa laga tagaa aakhira xagga haddana loo socdaa annagu waxaan warkeenna ku soo khulaasaynaynaa qabiilka midkii hore ka qaatay inuunan ehelkii iyo deriskii dhib u geysan waa mahadsan yahay maskaxdiisa iyo maalkiisana allah mideeyaan leenahay tawfiqan ilaah ku duw qabiilka kale oo inuu annaga xasan gurguurta noogu taga raba ilaahay ka cabsadaano hana xisaabtamaano inaad ka gar daran tahay oo wuxuu kaa biyo aan la arkin haddii weerar lagu qaado 900 waxaa la arki jiray in lagu soo jabo weerarkaas in hadafkii laa in la gaari waayo xirigii iyo xiriirkii naga dhexeeyey oo walaaltinimaan la gooyo waayo midaan ka baqanaa ka fiirsanaan leenahay waxaa soo eray xasan sheekh raggiigii horeeyaa boqolkiiba boqol la hadlay. Hadba waxaa la yidhaahdaa ninkii meelo u caddahay meelaha ka madow, ninkii meelo u caddahay meelaha ka madow. Xasan Shiikhow, madaxweynihii Soomaaliya, ninkii sheegtaa tahay saddexdan qabiil oo meeshan degan oo murusaday Maxamuud Iraab iyo lagu sheego Waaysle isweydii waxay ka ahaayaan. Anagu qabiil aan nahay, guryaha aan degan aan leenahay, dad masaakiin oo beero qodotaha degan, xoolaley ah, ganacsato ah, noloshooda haysata. Haddaad duul aad taarget ka dhiga oo jiriyo adigoon markaa shabaab iyo ugu soo marmarsimoonin, taarget ka soo dhigo imaad, waana waxaad ka hesho. Ilaahayna waxaan ka rajaynaa inuu naga kaa kaafiyo hagartaada, awoodda aad sheeganayso, balaayada aad maleegay oo dhan, ilaahay inuu naga kaa kaafiyo. Ilaahay ka rajaynaa annagu haddii adigu aad duul kale isku hadlayayso, waxaan isku haleynaa waa ilaahay. Ilaahay aan naga kaa kaafu doono ogow. Kuwaas waxay ahaayeen Nabadoon Axmed Diri Xoojin Cali iyo Nabadoon Cabdinuur Sheekh Ibraahim oo ka mid ah odayaasha beesha murusade. Markaana beesha Waaysle, Nabadoonada u hadlay waxaa ka mid ah Nabadoon Cali Xasan Geedi iyo Nabadoon Da'uud Cali Gafo. Bismillah, alxamdulillah, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi salallahu calayhi wasalam. Saddexdan beelood maanta meesha isugu timid waxay ku heshiisay ku dhaqanka shareecada Islaamka, ayay ku heshiisay, waana ka dhab, waana ka run, waana ku dhaqmi jirtay. Haddana sidaas ayay ku ballameen insha allahu tacaala haddii ilaahay yiraahdo. Xasan Gurguurte, waa intaas inuu dumiyo rabana annagu beriyaan ka nahay, mana aqbali doono haddii ilaahay idmo. Xasan Gurguurte iyo wuxuu wado iyo tasuurkiisa, hadday qaraabo la socoto tahay, hadday ummad kale tahay, intaba beriyaan ka nahay. Tasuurka uu wado iyo waxa uu wado beri, intuu tasuurkaas wado beriyaan ka nahay. Annaga waxaan rabnaa intaan nool nahay inaan shareecada Islaamka ku dhaqanno. Sidaasaan ku heshiinay insha allahu tacaala, waana wey doonaa, waana ku dhimo doonaa haddii ilaahay idmo. Xasan Gurguurte iyo waxuu wado waa aragnay marqaati bay leedahay. Haddaan aragnaa inta wax garataano waa aragtay. Hadda degmooyinka uu ku soo qaa uu keenay ilmaha oo maaragtay gorgor iyo balaayo iyo magaca la baxeen, waxay haystaan aleer iyo Galcad. Galcad qofba uma joogo, qofba kuma ahayn, ayagayaa jooga. Aleer waa ogtihiin annaga odayaal ka ahayn. 14 sano ayaa shareecada Islaamka lagu dhaqaayay annagaan odayaal ka ahayn, oo shareecada lagula dhaqmaayay oo aan la tiri karin. Hadday tahay gabdhaha xijaaban, hadday tahay maxkamadihii, hadday tahay maaragtay amnigii la sugaayay, shareecada Islaamka oo kaamila ayaa ka jiri jirtay. Maantana waa la soconaa waxa ka jira, waxaa lagu bedelay. Oo Xasan Gurguurte iyo dadka oo wato ay ku bedeleyna waa la soconaa. Waxaa ka jira isdil, waxaa ka jira dadka muslimiinta ah lagu dhabeyhaayo oo rafaad ka jiro, oo baabuurta lagu rafaadihaayo, oo dadka maaragtay socda oo masaafirka lagu dhibaatay haayo ayaa ka jira. Waana ognahay oo lagu bedelay intaas. Xasan Gurguurte waa aragnay, sidiisaba ah Xasan Gurguurte iyo wuxuu wado beryaan ka nahay insha allahu tacaala. Waxaan u sheegaynaa ummadda xamar joogta ama aleer oo meel kale joogta, ishaacaadka beenta ah Xasan Gurguurte uu wado hala iska ilaaliyo. Iska ilaalsha wax ka jira ma jiraan. Shareecadiiniyaa uu idin gafsiihaa, beenuu idin wadaa. Odayaasha haddaan nahay saddexda beelood, waxaan leenahay ka waantooba ishaacaadka Xasan Gurguurte, adiga iyo ciidankaaga iyo waxaad wadatana allaha jabshaan leenahay. Mujaahidiintana allaha guuleeyaan leenahay. Mujaahidiinta allaha guuleeyo, cadowga allaha jabsho, cadowga allaha jabsho. Mujaahidiintana waxaan leeyahay waxay ku jiraan juhdi badane, ilaahay ha guuleeyo. Sidaasaan leeyahay, wabilaahi tawfiiq. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bismillaahi raxmaani raxiim. walaalayaal. Berigana waxay isla iyo mursade iyo maxamuud xiraab waxa mideeyay waa shariicada islaamka qaraabo iyo ahl waa leeyahay laakiin ayaga laftooda waa ogtihiin colaada ka dhaxay jirtay waa la isdili jiray ayagaas isku tacalluq jiray ayagoo sharci ilaahay ku dhaqmaynin haddii ay arkaan saas akhyaartooda culimmadooda iyo duqowda iyo waxgaradka waxay ogaadeen inaynan kala celin waxaan shareeco islaan aan ahayn maalintaasaan isla qaadanay inaan shareecada ku dhaqanno sababna intaasuu noo keenay waana waxaan tiyantii sugayno weynay ilaaheyaa maaragtayaa noogu soo raray raggaas noo yimiday ilaahay iyo kitabkiisa hala dhaqan gelsho aana ku dhaqanno shareecadan ayadaana nolosha ku jirta adiyo aakhiro haddiina la yidhi gacnaaya xoog waa ka baxay waxaan ogaanay ilaahay meel ka xagayso la aadayo inayna jirin inaan dhimaha inaan ognahay saacadduna ay taagan tahayoo ay tahay samino aakhir shabaabna anuka waxaa waaye xoogna naguma haysto waxaa waaye xarbina anugu kuma jirno ilaahay kutubkiisaan sa qaadanay shabaab haddaad la xarbihaysiin waa taqaanin mahow jiro anugu qabiillaan nahay deegaanaan leennahay goofii geedaa noogu yaal ilmaa noo jooga waxaa waaye ilaahay ayaa ida kale aroku beled iyo baadiyo iyo adduunyo kale ma dhaqanno waxaa waaye guryahayaa joognay adinkaana noogu yimid haddaad noogu yimideenna arqaladahaya dhibkaan iyo raacdadan iyo maaragtay ceelka u fadhiiso iyo meel kastaka lugoy intaasoo dhammaad keenteen haddaad keenteen marka waa u dulqaada weyna warka noocaasa mana u dulqaada karno qabiilka inay diriraan labadaas qabiil saddexdaas qabiil oo walaalaha oo diriska ah inay diriraan oy naftooda ay yani maaragtay ay iibsadaan ay go-aan ku gaareen marka waxaa weeye tala kaleetoon idiin sheegayna malahe kutub intaas aan kusoo dhaweyha assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kuwaas waxay ahaayeen nabadoon cali xasan geedi iyo nabadoon daa-uud cali gaafo oo ka mid ah odayaasha beesha waxaysle ee ka hadlay kulankii saddex geesoodka ahaa ee lagu soo gebagabeeyey magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud gudahan caawo intaas ayaan kusoo akhmiirayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين